50 languages. 99. 99. Druhý pád. Kočka mé přítelkyně. Kočka mé přítelkyně. Pes mého přítele. Hračky mých dětí. To je plášť mého kolegy. To je auto mé kolegyně. To je práce mých kolegů. Knoflík u košíle je utržený. Klíč od garáže je pryč. Vedoucího počítač je rozbitý. Kdo jsou rodiče té dívky? Jak se dostanu k domu jejich rodičů? Ten dům stojí na konci této ulice. Jak se jmenuje hlavní město Švýcarska? Jak se jmenuje ta kniha? Jak se jmenují sousedovic děti? Kdy mají děti prázdniny? Kdy jsou návštěvní hodiny lékaře? Kdy jsou návštěvní hodiny v muzeu?